100 4.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 t'acompanya. Ràdio Cornellà. Baixamos a música para conectar outra vez con Galicia. Vámonos entonces ali a Rías Baixas, ¿no? Sí, señora, con Barro. Muy bien. Ahí está o noso correspondente Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Ves, xa te informaría o noso técnico que temos certos problemas de comunicación, sí. Pero bueno, cando menos, podernos axudar a presentar o teu convidado de hoxe que é unha persoa interesantísima, non? Xacobe. Sí, efectivamente, lo falaremos. Antes de nada, decirvos, bueno, que hoxe fai un día estupendo e que por fin aquí en Combarro se poderán facer as alfombras de flores que a semana pasada quedaron pois sin poder levarse a cabo pola choiva, non? Sí, sí, as do Corpus, non? Que se celebran cada ano e ademais son verdadeiras obras de arte, non? Con sí. Flores e con moitísimas cousas que se fan aí precisamente. Sí, sí, sí. Bueno, moitísimo traballo porque a xente empeza xa a eso das 9 da noite a facelas e até o día seguinte, non? Claro, claro, claro. E este ano, ademais, coa a dificultade engadida de que, polo tema de, bueno, de que veo así o tempo, non hai flores. Entón, vale. Pois, houve que recurrir moitas veces a mercalas. Sí. Bueno, a xente estaba moi disgustada a semana pasada polo claro. tema ese, de que... Claro. De que non caían uns chaparróns tremendos, claro, imagínate, que despois de estar traballando, que veña a auga e che leve todo, non? Sí, bueno. Pois nada, claro. Que disfrute. Seguro que mañán será un día fermosísimo con esas sí. obras de arte. Sí, o certo é que dá pena cando pola mañá hai a procesión que vai dando, sí. desfacendo todo o que se fixo de noite, sí, non? Sí, sí, sí, sí. E bueno, hoxe tamén, pois nada, dentro, canto remata aquí, marcharei a Pontevedra porque hai unha manifestación en contra da permanencia de Ence, das celulosas sí. aquí na, sí. na ría de Pontevedra, non? Que sigue a dar tanto problema e que, sin embargo, pois, algunhas administracións, alguén lle concedeu, pois, nada menos que continuidade de sí, non sei quantos... Non sei se eran 40 ou 60 anos. 60, 60. A verdade é que é unha barbaridade, vamos. Bueno, eu... Eso, solo hai que pensar unha cosa. A mellor definición do que é o desenvolvemento sostible, creo que é que aquel que nos permite vivir mellor sin prexudicar os que veñan detrás, non? Claro. Claro. Entón, pues, aquello que a cousa está clarísima. Isto hai un montón de anos que se fixo, está nos prexudicando, e o mesmo pasará cos que veñan que hai que reaccionar, atrás. Sí, señor. Pero sí. Bueno, ahora, hoxe, por exemplo, sai no periódico de que lle regalou un barco as confrarías de pescadores de aquí de Raxó, de Lourizán, a papeleira, non? O sea, claro. a maneira de comprar, mercar a xente, non? Bueno, o certo é que esta fin de semana hai, como casi sempre, aquí en Pontevedra hai un montón de actividades moi interesantes. Onte estive no museo vendo a presentación dun libro fermosísimo de poesía de Elizabeth Oliveira que, bueno, é un libro que está feito, son poemas en 4 linguas, en galego, en portugués, en castelán e en francés. A presentación foi, bueno, estivo ali Fina Casal de Rei, que fixo a presentación, e tamén é autora dun limiar. Pero, ademais, estaban 4 cantautores que puxeron música a estes poemas. Entón, un cantaba en... Bueno, é brasileño. Outro cantaba en galego, outro en castelán. E outro en francés, non? Entón, a verdade é que foi fermosísimo, non? E ao mesmo tempo tamén, casi coincidindo un pouquiño antes, no Pazo da Cultura, pois inaugurouse unha exposición que é a Cultura que Une, na que hai pues, unha exposición con artistas portugueses de aquí, da provincia de Pontevedra. Uh-huh. Creo que era, se non me lembro mal, de Vilarreal, ¿no? Uh-huh. Bueno, o que íamos falar de un espectáculo que se está levando a cabo estes días en Pontevedra, que un dos culpables é Xacobe, que é membro de Pavís Pavós. Entón, pues, é un espectáculo que se titula Os Sete Falares e que se desenvolve dende os xoves por recunchos máis fermosos de Pontevedra, aínda que tamén hai algún en interiores. É todo de balde, a gas creo que é o remate, que é no teatro principal, que, bueno, creo que se pagan 3 euros, incluso para os que están sen traballo é de balde, non? Uh-huh. Bueno, son... É un espectáculo que leva xa ano celebrándose. Son contadores de historias de varios países. En este caso, incluso hai un, este ano hai un xaponés, non? Pero sempre está representada a lusofonía. É un pouco como o Cantos na Maré, que de Uxía, non? De Uxía, que, sí, que ten tamén sempre... participación lusófona. Exactamente, sí, sí, sí. Pois aquí tamén todos os anos desde que se iniciou, que xa vos dirá Xacobe cantos anos leva celebrándose, hai sempre un representante ou de Portugal ou de Brasil ou de, bueno, dos países sí, sí, sí. De fala portuguesa. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, Pavís Pavós participa tamén aquí no que é o Salón Internacional do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra, que tamén podedes falar, preguntarlle por él, porque a verdade é que é moi interesante, participan moitos colexios. Pavís Pavós centra o seu traballo na recuperación do xeito tradicional de contar contos, que eu creo que tamén que eso se está perdendo, non? Eu sí. Foi un dos afortunados que meu avó me contaba sí, contos, sí. Que moitos deles están recollidos nun libro que era Contos Populares da provincia de Lugo, non? De Lugo, sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, están recuperando este xeito tradicional de contar contos, pero tamén fan investigación e recuperación das formas orixinais dos contos clásicos, non? Sí, sí, sí. Pero bueno, nos seus espectáculos tamén hai creacións novas, de contos actuais e tal. Bueno, fan actuacións en bibliotecas, en colexios, uh-huh. En feiras do libros, etc. Tamén teñen publicacións, que casi todos creo que en Calandraca, por exemplo, uh-huh. O Galo Quirico, de Tareixa Alonso, que tamén é membro de Pavís Pavós, e outros libros como O Anano Saltareiro, O Soldadiño de Chumbo, bueno, Sete Cabritos... Carai. Sí. Todos contos populares, lógicamente. Claro. Sí, sí, sí, exactamente. Vale, vale. Bueno, pues... bueno, aparte hai dentro desto dos Sete Falares que hai collen sitios, bueno, escolleitos para contalos os contos, pero hai tamén unha especie de roteiros de historias de Pontevedra. Entón, hai un grupo de xente que vai facendo un percorrido por Pontevedra en determinados sitios, pois fais unha parada para contar esas historias, non? Uh-huh. Bueno, pois tenemos que facer eso. Ahora, como que a comunicación non é posible a trío, pois o que tenemos é que conectar logo entonces con Xacobe e despois comentamos bueno, contigo pois toda a conversa que mantivemos con Xacobe. Bueno, pareceche? Bueno, ou casi mellor deixámolo porque ás 8 teño que estar en Pontevedra. Pois nada, agradecemos... Falades con Xacobe, que, por certo, pois anda moi liado, sí. O sea, que non poderedes falar con el os Sete Falares, sí. Pero sí que vos conte un poquinho como xurdiu todo isto. E, bueno, sempre coa colaboración do Concello de Pontevedra, que pois... nestes temas pois sabe comportarse. Moi ben, agradecemosche moitísimo vale. Esta a túa aportación para poder falar con Xacobe, e daqui un momento, ata vindeira semana, logo entón. Exactamente, vale. Un saludo. próximo día. Moitas gracias, Xulio. Xulio, veño, aperta. Poñemos entonces outro bocadiño máis de música e intentamos conectar con Xacobe. Non? Parece, veña, noso técnico xa ten aí a música para falar precisamente con Xacobe dos sete falares. Aquí tes o meu corazón fechadiño con dúas chaves. Aquí tes o meu corazón fechadiño con dúas chaves. Abremo e metete dentro. Ai que ti soiño ben cabe. Abremo